शांति शांति रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तदृश्यम दृक्मानसम दृश्याधिवृत्तयः साक्षी दृगेव न तु दृश्यते नीलपीतस्थूल सूक्ष्म ह्रस्व दीर्घादि भेदतः नाना विधानि रूपाणि पश्येल्लोचनमेकधा आन्ध्यमान्ध्यपटुत्वेषु नेत्रधर्मेषु चैकधा सङ्कल्पयेन्मनः श्रोत्रत्वगादौ योज्यतामिदम् कामसङ्कल्पसन्देहौ श्रद्धाश्रद्धे त्रितीतरे ह्रियधीर्भिः ह्रीर्धीर्भिरित्येवमादीन् भासयत्येकधाचिति नोदेति नास्तमेत्येषा न वृद्धिं याति न क्षयम् वयं विभात्यथान्यानि भासयेत् साधनं विना। अच्छा जी आओ दृश्य का विचार करें। पहले तो मामूली आदमी को ये मालूम नहीं पड़ता है कि दृष्टा दृश्य का विचार करने से फायदा क्या है, लाभ क्या है। अब मनुष्य की मनोवृत्ति जब तक वाणी की होती है तब तक वो लाभ देखे बिना प्रयोजन देखे बिना किसी काम में प्रवृत्त नहीं होता। प्रयोजन मनोद्देश्य न मंदों पर प्रवर्तते, मंद से मंद मनुष्य भी प्रयोजन का विचार किए बिना कि इससे हमको क्या लाभ होगा किसी काम में लगता नहीं है। तो दृष्टा दृश्य विचार करने से लाभ क्या है, फायदा क्या है। श्रुति में भी लाभ शब्द का प्रयोग होता है, आत्मलाभात् न परम विद्यते, आत्मा के लाभ से बढ़ करके दूसरा कोई लाभ नहीं है। अरे भाई तुम तो अपने को ही खो बैठे हो, तो अपने को कैसे खो बैठे। एक दिन सड़क पर जा रहे तो दो आदमी आपस में लड़ रहे थे। अब जो तीसरा आदमी जा रहा था वो पहले तो गया छुड़ाने के लिए कि दोनों को अलग अलग कर, लेकिन एक आदमी का जरा हाथ लग गया, उसको हाथ लग गया तो दूसरे की ओर हो गया, लड़ने लगा। तो जिससे लड़ाई हो रही थी, जो चोर था जिसने जेब काटा था, वो तो भाग गया, और जो छुड़ाने गया सो और जिसकी जेब कट गई थी सो, वो दोनों आपस में उलझ गए, लड़ाई हो गई। तो वो तो उसका तो उसने न जेब काटा था न उसकी जेब कटी थी, वो तो एक गवाह था। गवाह इसको बोलते हैं दृष्टा और साक्षी, साक्षी माने गवाह। न वो अभियुक्त था न अभियोक्ता था, न जेब काटने वाला अभियुक्त था और न तो जिसकी जेब कटी थी वो अभियोक्ता था, वो तो दोनों से न्यारा था। लेकिन महाराज जैसे दाल भात में मूसर चंद्र है, वैसे वो दोनों के बीच में कूद पड़ा और खुद अभियुक्त बन गया। पुलिस उसी को पकड़ कर ले गई, तो तुम बीच में क्यों पड़े। तो ऐसे ये जो संसार का व्यवहार हो रहा है इसमें जो गवाह है जो साक्षी है वो जब कूद पड़ता है और अपने को पक्षी प्रतिपक्षी बना लेता है, झूठ मूठ है तो देखने वाला और बन जाता है कर्ता, बन जाता है भोक्ता। हाय हाय हमारी जेब कट गई और इतने रुपए चले गए हैं, तो हाय हाय हमको झूठा ही दोष लगा रहे हैं। तो ये आप समझो कि दृष्टा साक्षी होने का अभिप्राय ये है कि दुनिया में जितने झगड़े हो रहे हैं कोई लड़ रहे हैं है? कोई लाड़ कर रहे हैं, यही तो है ना। तो लड़ने वाले भी फंस गए और लाड़ करने वाले भी फंस गए। अब तो कंबल है, कंबल ने हमको नहीं पकड़ रखा है तो ना, हमने कंबल को पकड़ रखा है। गए थे दुनिया में तमाशा देखने और खुद तमाशा बंद करके रह गए। तो साक्षी का अभिप्राय ये होता है कि तुम दोनों पक्षों में से कोई नहीं हो, ये साक्षी का अर्थ होता है। ये पोथी जो हमारे सामने है वाक्य सुधा, ये बचपन से हमारे साथ है। बोला 17-18 बरस का था जब से हमारे साथ ये पुस्तक है, तो रखी रहती है, कोई पढ़ता थोड़ी है, उस समय पढ़ता था। तो इसके साथ एक बात हमको याद आ गई। बोला पहले हमसे लोग पूछा करते थे जब ये आंख से दुनिया दिखती है, नाक से सूंघी जाती है, जीभ से स्वाद आता है, सब इंद्रियों से मालूम पड़ती है, तो ये सच्ची क्यों नहीं है? प्रमाण प्रतिपन्न ये सृष्टि है ना, कान से, त्वचा से, आंख से, जीभ से, नाक से, मन से, दिल से, दिमाग से ये सृष्टि मालूम पड़ती है, तो ये सच्ची क्यों नहीं? और इसका इस किताब के साथ ये संबंध है कि जब मैं पढ़ता था, जब मैंने ये बात याद कर रखी थी, अपने दिमाग में जमा रखी थी, बोला ये 40 वर्ष पहले की बात है। तो क्या जमा रखी थी कि हम लोगों को ये जवाब देते हैं कि ये जो तुम्हें दुनिया दिख पड़ती है वो दुनिया से दिख पड़ती है कि बिना दुनिया के देख पड़ती है? माने तुम्हारी आंख, तुम्हारी त्वचा, तुम्हारा कान, तुम्हारी नाक, तुम्हारी जीभ, तुम्हारा मन, ये भी संसार ही है कि ये संसार नहीं है? तुम कहते हो हमको इंद्रियों से और अंतःकरण से सृष्टि दिखती है, तो तुम सृष्टि किसको कहते हो? अंतःकरण सृष्टि है कि नहीं? आंख सृष्टि है कि नहीं? कान सृष्टि है कि नहीं? तो बोलते भाई सृष्टि तो ये भी है। तो मैं कहता सृष्टि से ही तो सृष्टि दिखती है, है? सृष्टि से ही तो सृष्टि दिखती है। तुम सृष्टि के बारे में कोई ऐसा प्रमाण बताओ जो सृष्टि ना हो, है? चोर का गवाह चोर, है? चोर चोर मौसेरा भाई। तो सृष्टि के अस्तित्व के बारे में सृष्टि की गवाही नहीं चल सकती। पहले तुम सृष्टि मत बनो, सृष्टा मत बनो, पहले अपने को दृष्टा जानो। हम कुछ सवाल आपको बताते हैं। आप दृष्टा हैं कि आपको दृष्टा होना है? एक इस सवाल पर विचार करो। दूसरा सवाल यह है कि दृष्टा एक है कि अनेक है? आप ये प्रश्न अपने मन में बैठा, तीसरा प्रश्न ये बैठाओ कि आप जब व्यवहार करते हैं तो अंतःकरण इंद्रिय देह से एक हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? चौथा प्रश्न आप ये तैयार करो कि दृष्टा और दृश्य एक है कि दो है। पहले मैंने कहा था दृष्टा एक है कि अनेक है, ये दूसरा सवाल ये है कि दृष्टा और दृश्य एक है कि अनेक है। और यदि दृष्टा दृश्य अलग अलग हैं तो दोनों के बीच में संधि क्या है, क्योंकि दो चीज तो तब होती है जब दोनों के बीच में विभाजक रेखा होती है। दो उंगली अलग अलग हैं, क्यों? दोनों के बीच में अवकाश है। तो हे भगवान, दृष्टा और दृश्य के बीच में विभाजक रेखा क्या है? एक। और दृष्टा दृष्टा दो हैं तो उनमें विभाजक रेखा क्या है? ये दो। और दृष्टा को कोई अज्ञात पदार्थ हो सकता है जो उसके पीछे बैठा हो और दृष्टा को रोशनी दे रहा हो, ऐसा हो सकता है क्या? और आप दृष्टा हैं कि आपको दृष्टा होना है? और नारायण, आप ध्यान से इन बातों पर विचार करो। ये जो लोग 3 मिनट में समाधि लगवा देते हैं, हम कहते हैं हम 1 सेकेंड में आपका अज्ञान मिटाते हैं। आपको तो समाधि लगाने में 3 मिनट लगता है, ये जो आपको मालूम पड़ता है कि परमात्मा हमको अप्राप्त है, ये जो मालूम पड़ता है कि अद्वैत नहीं है द्वैत है, ये जो मालूम पड़ता है कि आपका आत्मा जो है ये पापी पुण्यात्मा सुखी दुखी है, ये सब अज्ञान के खेल हैं। और अज्ञान मिट जाए एक सेकेंड नहीं लगता है। जिस सेकेंड में ज्ञान होता है, ज्ञान का होना और अज्ञान का मिटना, इसमें 2 काल नहीं है, एक ही काल है, बल्कि काल ही मिट जाता है, ऐसा है ज्ञान। तो अब आप विचार करो, एक सज्जन दृष्टा हो गए हैं, भला उनका नाम पता आपको बता दें तो आप जानना चाहेंगे कि वो किस शहर के हैं, है ना, किस मोहल्ले में रहते हैं, उनका क्या नाम है, क्या जाति है। आप दृष्टा जी की जाति जानना चाहेंगे, नाम जानना चाहेंगे, गांव जानना चाहेंगे, दृष्टा जी का व्यक्तित्व जानना चाहेंगे। हे भगवान, जो अपने को दृष्टा भी जानता है और अपने को अलग भी जानता है, तो वो अलगाव का ज्ञाता है, प्रमाता है, अलगाव का दृष्टा नहीं है। ये बड़ी अद्भुत बात है कि भेद जो है, अलगाव जो है, एक से दूसरा अलग है, दूसरे से पहला अलग है, ये जो भेद है इसका ज्ञान बिना अंतःकरण की वृत्ति के नहीं होता। भेद का ज्ञान जब दृष्टा अंतःकरण की वृत्ति से तादात्म्य करता है तब भेद का ज्ञान होता है। ये बात सूक्ष्म है, भला बिना अंतःकरण वृत्ति के साथ एक हुए भेद का ज्ञान होता ही नहीं। तो नारायण, जो दृष्टा जी ऐसा अनुभव करते हैं कि मेरी समाधि लगती है, आप सोचो वो दृष्टा है कि नहीं है? देखो, इसका उत्तर है कि वो नहीं है। क्यों नहीं है? कि समाधि लगती है अंतःकरण में, विक्षेप होता है अंतःकरण में, तो अंतःकरण का धर्म जो है समाधि, उस समाधि में समाधि को अपने में आरोपित करके वे ऐसा बोलते हैं कि मेरी समाधि लगती है। जिस अंतःकरण की समाधि लगती है उससे तो तुम न्यारे हो, उसके दृष्टा हो। अच्छा, मान लो समाधि काल में न्यारे हो गए, समाधि काल में ईश्वर भी न्यारा नहीं भासता है, दूसरा दृष्टा भी नहीं भासता है और संसार भी नहीं भासता है, बोला। समाधि काल में अन्य रूप से ईश्वर नहीं भासता है, अन्य रूप से दूसरा दृष्टा नहीं भासता है और अन्य रूप से दृश्य नहीं भासता है, और ये दूसरा दृष्टा ईश्वर और दृश्य ये स्वरूप रूप से भी नहीं भासते हैं, क्योंकि नारायण जहां तक अज्ञान है वहां तक स्वरूप रूप से भासेंगे नहीं, और अज्ञान नहीं है तो समाधि और विक्षेप की कोई कीमत नहीं है। तो अब लो, और जब व्यवहार करोगे तब अंतःकरण की वृत्तियों से ही व्यवहार करोगे। तो जहां अंतःकरण के साथ तादात्म्य हुआ जुड़े, क्योंकि व्यवहार एक अंतःकरण से करोगे, सब अंतःकरण से तो व्यवहार करोगे नहीं है। तो जहां एक अंतःकरण से व्यवहार किया वहां अंतःकरणी प्रमाता बन गए, सब अंतःकरण का कर्म तुम्हारा कर्म, अंतःकरण की वासना तुम्हारी वासना, अंतःकरण की वृत्ति तुम्हारी वृत्ति, अंतःकरण का भोग तुम्हारा भोग। समाधि काल में तो तुम दृष्टा हो गए थे, माफ करना बोला, तो समाधि काल में तो तुम दृष्टा हो गए थे, भला हो गए थे, अभ्यास के द्वारा हो गए थे, साधन के द्वारा हो गए थे, निवृत्ति के द्वारा हो गए थे, शांति के द्वारा हो गए थे, निरोध काल में तो तुम दृष्टा हो गए थे, और अब व्यवहार काल में तुम एक अंतःकरण के साथ मिलकर के उसकी वृत्ति को अपनी वृत्ति, उसके प्रमाण को अपना प्रमाण, उसके कर्म और भोग को अपना भोग, उसकी वासना को अपनी वासना, उसकी प्रवृत्ति को अपनी प्रवृत्ति मान रहे हो। अच्छा, साथ साथ ये भी कि हम तो दृष्टा हैं और दूसरे दृष्टा है ही नहीं, हम तो ज्ञानी हो गए, दृष्टा हो गए और दूसरे सब अज्ञानी हैं और अदृष्टा हैं, हमारी तो समाधि लगी और दूसरे तो सारे विक्षिप्त हैं। लो, हम तो मुक्त हैं, दूसरे बद्ध हैं। अरे ये तुमने क्या भेदन छेदन कर लिया, क्या अपने को टुकड़े टुकड़े कर लिया। आओ दृष्टा का विवेक करो, आंख बंद करके बैठने का नाम दृष्टा नहीं है। यदि तुम दृष्टा हो जाओगे तो फिर बिगड़ जाओगे, दृष्टा नहीं रहोगे। अच्छा, तो यदि तुम दृष्टा हो तो अपने को दृष्टा कैसे जानते हो, ये एक सवाल है। बोले हम अपने को दृश्य से अलग करके दृष्टा जानते हैं, हम पांचों विषयों के दृष्टा हैं, हम पांचों विषयों के अभाव के दृष्टा हैं, हम पांचों कर्मेंद्रियों के दृष्टा हैं, उनके पांचों कर्मों के दृष्टा हैं, हैं? हम मन की पांचों वृत्तियों के दृष्टा हैं, और कर्मेंद्रिय विषय, कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय और वृत्ति इनके अभाव के भी दृष्टा हैं। बहुत बढ़िया, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, दृष्टा तो तुम सबके हो, लेकिन तुमने जाना दृश्य को जाना कि दृष्टा को जाना, सवाल तो ये है। जो जाना गया सो तो दृष्टा नहीं, है, और जिसको तुमने जाना वो तो दृष्टा नहीं, जाना तुमने दृश्य को तो दृष्टा को कहां जाना। सवाल तो यह है कि तुमने दृश्य को जाना तो दृष्टा को कहां जाना। चलता है सामानाधिकरण और वैयाधिकरण, एक ही आधार में दो चीज का होना सामानाधिकरण है। जैसे एक बर्तन में है ना दूध और पानी दोनों मिला के रख दें, उस समान अधिकरण में एक ही बर्तन में दूध और पानी दोनों मिले हुए रखे हैं, इसको सामानाधिकरण बोलते हैं। और एक होता है वैयाधिकरण, बोला एक बर्तन में आग और पानी दोनों को नहीं रख सकते। अब आप देखो कि दृष्टा की जो सत्ता है, दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित है और अंतःकरण दृश्य में कल्पित है। कल्पित दृश्य में अंतःकरण भास रहा है, तो अंतःकरण की प्रातिभासिक सत्ता है और दृष्टा की पारमार्थिक सत्ता है। तो प्रातिभासिक सत्ता वाली वस्तु पारमार्थिक सत्ता का कोई विरोध नहीं कर सकते, आपस में समसत्ता होती है तब विरोध होता है और आपस में विषम सत्ता होती है तब विरोध नहीं होता। जैसे व्यवहार में आग लगे और तुम कहो कि सपने में तो मैंने देखा है गंगा जी बह रही थी, तो आप सपने के पानी से जागते की आग नहीं बुझ सकते और जागते के पानी से सपने की प्यास नहीं बुझ सकती, चाहे जितने भी घड़े रखे हों। इसी माने इसको बोलते हैं कि जहां समसत्ता तत्व होता है, जागते की आग जागते के पानी से बुझेगी और सपने की आग सपने के पानी से बुझेगी, सपने के पानी से जागते की आग नहीं बुझेगी और जागते के पानी से सपने की आग नहीं बुझेगी। तो दृष्टा जो है वो तो देशकाल वस्तु का दृष्टा है, देशकाल वस्तु का अधिकरण है, देशकाल वस्तु के अभाव का भी अधिकरण है। ऐसी स्थिति में एक देश में एक काल में एक आकार में प्रतीत होने वाला अंतःकरण दृष्टा का विरोधी नहीं हो सकता, दृष्टा का समसत्ताक नहीं है अंतःकरण। इसका अर्थ यह है कि अंतःकरण दुनिया में खेल रहा है और ज्ञान स्वरूप तुम जो हो वो अंतःकरण से बिल्कुल निराले हो। अत्यंत स्वातंत्र का बर्तन, कल मैंने आपको सुनाया था, आपके ध्यान में बात आई हो नहीं आई हो, तो आप पहली बात यह है कि ये विचार करें कि आप दृष्टा हैं कि आपको दृष्टा होना है, तो दृष्टा बन के बैठ जाओ। तो जब आप बन के बैठे तो ये बनावटी दृष्टा झूठा हुआ, तो बोले अच्छा दृष्टा हो जाओ, अभी नहीं हो तब हो जाओगे, तो दृष्टा होना भी नहीं है। एक सत्संग में हम लोग पहले जाते थे तो वहां कहते थे दृष्टा साक्षी का ध्यान करो, बैठो सब लोग बैठो आसन से बैठो, अच्छा भाई बैठ गए, कपीट की रीढ़ सीधी करो फिर सीधा करो, है ना। अब देखो क्या है, तो बोले दृष्टा साक्षी का ध्यान करो, तो जिसका ध्यान किया जाएगा वो दृष्टा होगा साक्षी होगा है? जो ध्यान करने वाले का अपना आपा है वो साक्षी दृष्टा होता है, जिसका ध्यान किया जाता है वो साक्षी दृष्टा नहीं होता है? तो बोले दृष्टा साक्षी का ध्यान करो, तो क्या दृष्टा साक्षी का ध्यान करे। अब महाराज उनके हजारों अनुयायी थे, उनके पीछे पीछे चलते थे, आपको तो हंसी आती है ये सुन के कि दृष्टा और साक्षी का ध्यान करो, और उनके यहां तो हजारों आदमी दृष्टा साक्षी का ध्यान किया करते थे। तो बात यह है कि जब तक दुनिया में ना समझ रहेंगे तब तक उनको भटकाने वाले लोग भी रहेंगे। असल में इस भ्रष्टा साक्षी की बात केवल इतनी है कि आप इंद्रियों को मेरी मानकर, मन को मेरी मानकर, बुद्धि को मेरी मानकर, है ना, चित्त वृत्ति को मेरी मानकर, उसके विक्षेप या समाधि से अपने को दुखी और सुखी मानते हो। भ्रष्टा कहने का अभिप्राय यह है कि उसके समाधि से तुम्हारी, चित्त की समाधि से तुम्हारी समाधि नहीं लगते, मन की चंचलता से तुम चंचल नहीं होते, और बुद्धि के उहापोह से तुम में कोई उहापोह उधेड़ बुन, है ना, तुम्हारे अंदर कोई उधेड़ बुन नहीं आते। अंतःकरण सोए तब भी तुम, जागे तब भी तुम, सपना देखे तब भी तुम, व्यवहार करे तब भी तुम, और व्यवहार से मुक्त हो तब भी तुम, तुम्हारी जो सत्ता है वो अखंड है, तुम्हारी जो दृष्टि है वो अखंड है। अंतःकरण के धर्म को अपने में आरोपित करके साधक लोग बहुत दुखी होते हैं। देखो, जमीन को अपना मान करके राजा लोग दुखी होते हैं कि नहीं, और पैसे को अपना मान करके सेठ लोग दुखी होते हैं, है? न जमीन राजा की और न पैसा सेठ का। अच्छा, पैसा सेठ का हो तो रख लो अपने घर में, दूसरे को क्यों देते हो, है? वो तो बाजार में घूमने वाली चीज है, जिस दुकान में जाता है वही उसको अपना समझता है, और जिस दुकान में से निकल जाता है वो दुकान वाला उसको अपना नहीं समझता, इतना ही है ना। इसका माने पैसा किसी का नहीं है, उसको थोड़ी देर के लिए हम अपना समझते हैं, ऐसे जमीन अपनी नहीं है पर उसको अपनी समझते हैं, ऐसे ये शरीर अपना नहीं है, बोला इसका गोरापन कालापन ये अपना नहीं है, इसका बुढ़ापा और जवानी भी अपनी नहीं है, और इसका पैदा होना और मरना भी अपना नहीं है, बोला, और इसका पुनर्जन्म होना भी अपना नहीं है, इसका नरक स्वर्ग में जाना भी अपना नहीं है, इसका पापी पुण्यात्मा होना भी अपना नहीं है, इसका सुखी दुखी होना भी अपना नहीं है। तो ये शरीर और अंतःकरण के धर्म को अपने में अध्यस्त करके, अपने में आरोपित करके हम इनके साथ एक में खो जाते हैं, लथपथ हो जाते हैं, और इनसे जो, अच्छा, इनके जो हम दृष्टा हैं इस बात को नहीं समझते। अब इसमें बात क्या है कि अच्छा, जितने देह उतने दृष्टा, जितने अंतःकरण उतने दृष्टा, तो देह तो अलग अलग हैं, अंतःकरण तो अलग अलग हैं, है? अच्छा देखो, एक कंगन टूट जाए तो क्या सोना टूट गया कि कंगन की शकल टूट गई? एक नहरनी टूट गई तो लोहा टूट गया कि नहरना टूट गया? हे भगवान बोलो, एक घड़ा फूट गया तो माटी फूट गई कि घड़ा फूट गया? तो घड़े का फूटना माटी का फूटना नहीं है। अच्छा, इंद्रधनुष आकाश में बना और बिगड़ गया तो उससे सूरज का कुछ बिगड़ गया? अच्छा, उससे आसमान का कुछ बिगड़ गया? ऐसे ये जितनी परिच्छिन्नताएं हैं ये दृष्टा की दृष्टि में बनती और बिगड़ती हैं। किसी के मरने से इस गवाह का, इस साक्षी का कुछ बनता बिगड़ता नहीं, है ना, ये नुकसान का भी गवाह है और ये फायदे का भी गवाह है, न इसका नुकसान है न इसका फायदा है। नुकसान होगा तो कर्ता भोक्ता का होगा, और फायदा होगा तो कर्ता भोक्ता का होगा। दृष्टा का न नुकसान है न फायदा है, देखो क्या बढ़िया बात है। अब ये जो अंतःकरण की विशेषता है ये दृष्टा के ऊपर आरोपित नहीं होते, माने अपने में नहीं है। तब अंतःकरण के भेद से हमारे अंदर भेद क्यों होने लगा? सवाल यह है कि अंतःकरण के भेद से दृष्टा में भेद होता है कि नहीं भेद होता है? अच्छा, आपको अभी थोड़े दिन पहले एक रुपए में कितना पैसा होता था? 64। हे भगवान है। और अब रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो असल में बताओ रुपया कितने पैसे का होता है, है? बताओ 64 पैसा असली कि 100 पैसा आप। अरे भाई रुपए में न 64 पैसा होता है न 100 पैसा होता है, वो तो सरकार कानून से जितने पैसे की कल्पना कर देती है उतना पैसा होता है। रुपए में पैसा कल्पित होता है, और रुपए में पैसा कल्पित होता है। क्या आप बताओ कि जैसे रुपए में पैसा कल्पित है, अच्छा आप घंटे की बात बताओ है? घंटे में 60 मिनट, अच्छा इस 60 मिनट को जैसे सरकार ने पैसे में संशोधन किया है, वैसे हिसाब लगाने के लिए घंटे में मिनटों का संशोधन किया जा सकता है कि नहीं है? 100 मिनट का घंटा आज नहीं मालूम पड़ता हो, सुनने वाले को नहीं मालूम पड़ता, लेकिन कोई भी सरकार कानून बना के एक घंटे में 100 मिनट की कल्पना कर सकती है, और एक मिनट में 100 सेकेंड की कल्पना कर सकती है, और इस तरह समय का हिसाब लगाने में बहुत सुविधा हो जाएगा। जैसे दशमलव की पद्धति से 100 पैसे का हिसाब लगाने में सुविधा हो गई ना, वैसे दशमलव की पद्धति से मिनटों का हिसाब लगाने में सुविधा हो जाएगी। क्यों नहीं होती है ना? देखो घंटे में 60 मिनट कल्पित हैं, वास्तविक नहीं है। घंटा एक है, मिनट 60 है, रुपया एक है, तो पैसे 100 है। और नक्शा बनाओ महाराज, 1 इंच में कितने मील बता दो, 1 इंच नक्शे में कितने मील? अरे वो तो बनाने वाला कल्पना करता है कि हम यहाँ 1 इंच में 50 मील दिखा रहे हैं, 1 इंच में छोटा नक्शा हो तो 1 इंच में 500 मील दिखा रहे हैं, है? तो 1 इंच में 100 मील की 1 इंच में 500 मील, तो ये कल्पित सत्य है, ये वास्तविक सत्य नहीं है, बोला? तो ये जो एक अद्वितीय परमात्मा में है, ये 5 कोष हैं और 3 अवस्था हैं, ये 5-5 का हिसाब एक दिन बहुत बताया था ना, 5 विषय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, हाँ 5 प्राण हैं, इंद्रियों की अंतःकरण की 5 वृत्तियां हैं, और उनमें क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ एकाग्र निरुद्ध, ये 5 वृत्तियां हैं, उनमें प्रमाण आदि 5 वृत्तियां हैं, उनमें क्लेश जनक 5 वृत्तियां हैं, उनमें अक्लेश जनक 5 वृत्तियां हैं, संप्रज्ञात समाधि के भी 5 भेद हैं, समाधि के भी 5 भेद हैं, और असंप्रज्ञात समाधि में भी 5 स्तर हैं। ये जो 5-5 आपको सुनाया, क्या ये समझते हैं कि 5 है का नहीं? इनको कहीं 4 बताया हुआ है, कहीं 3 बताया हुआ है, कहीं 2 बताया हुआ है, कहीं 1 बताया हुआ है, ये क्या है? एक विद्वान ने तो बड़ी आग्रह करके सिद्ध किया कि इंद्रियां 5 नहीं है, 6 हैं। श्रीमद् भागवत में स्पर्श इंद्रिय की दो पद्धति लिखी हुई है, 2 प्रकार के स्पर्श इंद्रिय होते हैं। तो ये सब क्या है? तो ये वस्तु को समझाने के लिए, व्यवहार को चलाने के लिए ये सब भेद हैं। शरीर का भेद होने से और अंतःकरण का भेद होने से भी दृष्टा में भेद नहीं हो सकता। जैसे शीशे अलग अलग हों तो सूर्य अनेक नहीं हो जाता है। आगरे के शीश महल में गए हो, वहां जलाई, वहां के दिखाने वाले ने जलाई दिया सलाई, अब तो मालूम पड़े हजार हजार जगह रोशनी जल रही है, परंतु रोशनी एक ही थी। तो ये अंतःकरण अनेक हैं और इसमें एक ही परमात्मा की रोशनी प्रतिबिंबित हो रही है। अंतःकरणगत जो भेद है वो दृष्टा का स्पर्श नहीं करता है। अच्छा अब ये दृष्टा और दृश्य, माने दृष्टा अनेक नहीं है, एक बात यह है कि दृष्टा होना नहीं है, तुम सचमुच ज्ञान स्वरूप दृष्टा हो, जागृत की वस्तुओं को तुम देखते हो इंद्रियों के माध्यम से, स्वप्न के दृश्यों को देखते हो मन के माध्यम से, और सुषुप्ति को देखते हो बिना किसी माध्यम से, परंतु अविद्या वहां भी लगी रहती है। उठने के बाद अपने को फिर परिच्छिन्न नहीं समझते हो, यद्यपि सुषुप्ति में कोई परिच्छिन्नता दिखती नहीं है, परंतु उठने के बाद यही मानते हो कि सुषुप्ति में भी हम परिच्छिन्न नहीं थे। तो पहली बात ये कि दृष्टा होना नहीं है, तुम दृष्टा हो। दूसरी बात यह है कि दृष्टा अनेक नहीं है, अंतःकरण शरीर आदि के भेद से दृष्टा अनेक नहीं होता, दृष्टा एक है। और तीसरी बात यह है कि दृष्टा और दृश्य के बीच में कोई विभाजक रेखा हो सकती है कि नहीं, दोनों को अलग अलग करने वाली कोई रेखा हो सकती है कि नहीं। अच्छा तो मान लो है, एक है भाई नीली पीली काली, यही नील पीतादी जो है, ये कोई लकीर है जो दृष्टा को और दृश्य को काटती है। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान को अलग करने के लिए तार गाड़ दिया गया, भला बताओ हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने के पहले दोनों की सीमा रेखा तो नहीं थी धरती पर, कि यहां से इधर हिंदुस्तान है उधर पाकिस्तान है, था कुछ ऐसा? बाद में लोगों ने अपने अपने शासन की महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए विभाजन की कल्पना की, अलगाव की कल्पना की, और उसके बाद एक रेखा बना दी, ये नदी रेखा है, ये पहाड़ रेखा है, ये कटीले तार की रेखा है। वो सब रेखाएं कल्पित हैं कि नहीं? क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले कोई रेखा नहीं थी। ये दुनिया में जितने देश बने हैं और एक ही धरती पर हैं, सबकी रेखा कल्पित है, बोला। और आकाश में ये जितने स्वर्ग नरक मर्त्य पाताल चतुर्दश भुवन और अनंत कोटि ब्रह्मांड बने हैं, इन सबकी कल्पित रेखा है आकाश में, बोला। आकाश में बिल्कुल कल्पित रेखा है। आप बताओ नारायण, ये दृष्टा और दृश्य की रेखा क्या है? एक काल में दृष्टा रहता है और एक काल में दृश्य रहता है, आपका ही ख्याल है? माने दृष्टा मर जाता है, दृश्य जिंदा रहता है, और दृश्य मर जाता है और दृष्टा जिंदा रहता है, दोनों में काल परिच्छेद हो सकता है? तो काल के भावा भाव को, काल के होने न होने को देखेगा कौन? कच्चा भाई, यहां ये जो शरीर का काम है ना, इसके भीतर की ओर दृष्टा रहता है और बाहर की ओर दृश्य रहता है। क्यों? तो ये काम दृश्य है कि नहीं है? ये शरीर दृश्य है कि नहीं है? कैसे तुम रेखा बनाते हो स्थान की? कच्चा भाई, चेतन वस्तु जो है वो दृष्टा है और जड़ वस्तु जो है वो दृश्य है। बोले अच्छा ठीक है, जड़ और चेतन का विभाजक क्या है ये बताओ। श्री उड़िया बाबा जी महाराज से हम लोगों ने पूछा, महाराज जड़ और चेतन को अलग अलग करने वाली चीज क्या है? दृष्टा और दृश्य को अलग अलग करने वाली चीज क्या है? तो बोले कि अज्ञान। बोले अज्ञान माने क्या होता है? अज्ञान माने ये होता है कि दृष्टा जो है वो देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित है, माने परिच्छेद के अत्यंताभाव का अधिकरण। तो जो चीज जिसके अत्यंताभाव का अधिकरण होती है, उसमें वो वस्तु मिथ्या होती है। तो दृष्टा के स्वरूप को न जानने के कारण जो दृश्यमान देश काल वस्तु को हम सत्य समझते हैं, ये जो भ्रांति है देश काल वस्तु को सत्य समझना और दृष्टा के अपरिच्छिन्न परिच्छेदात्यंता भाव उपलक्षित स्वरूप को न जानना, ये न जानना ही दृष्टा और दृश्य की विभाजक रेखा है। अज्ञान के सिवाय दृष्टा और दृश्य की विभाजक रेखा कुछ नहीं है, अर्थात आत्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। अच्छा लो अभी एक सवाल और उठाते हैं कि अच्छा भाई, हम तो हमारे दो दृष्टा नहीं, हमारे कोई भाई नहीं है और हमारे कोई नौकर या बेटा नहीं है। न तस्य कार्यम करणं च शुरूयते, आत्मा का कोई कार्य नहीं है, आत्मा का कोई करण नहीं है, आत्मा के कोई आश्रित नहीं है। अब ये कहो कि भाई ये तो ठीक है कि हमारे सामने भी कोई नहीं है दृश्य और हमारे बगल में कोई नहीं है दृष्टा, माने दो दृष्टा भी नहीं है और दृष्टा और हम और दृश्य ये दो नहीं है, परंतु शायद कोई हमारे पीछे होए और जिसको हम न देख रहे हों। क्यों भाई, किसी को पीछे जब तुम बनाते हो और अपने से अलग बनाते हो तो अज्ञान से बनाते हो कि नहीं? हम तो उसको नहीं जानते हैं, हम तो उसको नहीं देखते हैं, हैं? लेकिन वो शायद हमको देख रहा हो। तो ये अज्ञान में ही ये सृष्टि बनती है कि नहीं बनती है? ये दृष्टि बिल्कुल अज्ञान में बनती है। तो देखो, एक बात यह है कि दृष्टा आपको होना नहीं है, आप सचमुच ज्ञान स्वरूप दृष्टा है। आपका अस्तित्व ही ज्ञान स्वरूप है, एक बात। दूसरी बात यह है कि दृष्टा कोई दूसरा नहीं है। तीसरा यह है कि दृष्टा और दृश्य में जो विभाजक रेखा है तो मिथ्या है, और जहां विभाजक रेखा नहीं होती वहां द्वैत नहीं होता। तो दृश्य से दृष्टा अलग है, परंतु दृष्टा से दृश्य अलग नहीं है। मिनट से घंटा न्यारा है, परंतु घंटे से मिनट न्यारा नहीं है। नए पैसे से रुपया अलग है, परंतु रुपए से नया पैसा अलग नहीं है। दृश्य से दृष्टा न्यारा है, परंतु दृष्टा से दृश्य न्यारा नहीं है। तो बोले दृष्टा के जो पीछे, तो वो भी दृष्टा अपने स्वरूप को न जान करके ही अपने लिए पीछे की कल्पना करता है। ये आगे पीछे की कल्पना तो, आगे पीछे की कल्पना तो दृश्य में होती है, अपने स्वरूप में आगे पीछे की कल्पना नहीं होती। यदि किसी को मालूम पड़ता हो तो ब्रह्म वेद अमृतम पुरस्तात्, ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिण तश्चोत्तरेण, ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्। परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है, नेह नानास्ति किंचन। तो दृष्टा का विवेक करने के लिए, दृष्टा का विचार करने के लिए वृत्ति को पकड़ करके रखोगे तो दृष्टा अलग अलग होगा। एक प्रश्न उठाया है वेदांतियों ने कि अगर किसी को यह अनुभव होता हो कि मैं तो दृष्टा हूं और मैं मुक्त हूं और मैं ज्ञानी हूं और मैं ब्रह्म हूं और ये दूसरे सब अज्ञानी बद्ध हैं, यदि ऐसा किसी को मालूम पड़ता हो तो कैसा? बोले न वो ज्ञानी है न वो मुक्त है। क्योंकि जब दो बना के रखे हुए है, दो बना के रखे हुए है। एक बार एक महात्मा ज्ञानी पुरुष के लक्षण बता रहे हैं, ज्ञानी ऐसा होता है, ज्ञानी ऐसा होता है, ज्ञानी ऐसा होता है। तो मैं काटता जाता था, बोले कि भाई ऐसे काटोगे तो फिर ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क ही क्या रहेगा? तो मैंने कहा कि ज्ञान माने ज्ञानी अज्ञानी का फर्क जानना होता है, हैं? कि ज्ञानी अज्ञानी की अत्यंता भाव से उपलक्षित है जो अद्वितीय तत्व है, ज्ञान माने अद्वितीय तत्व को जानना होता है, ज्ञानी अज्ञानी के फर्क को जानने का नाम ज्ञान नहीं है। तो बड़े अच्छे से वो बोला, हंसने लगे। हाँ, बोले कि भाई बात तो सच्ची यही है, है ना, पर हम लोगों को व्यवहार में, है ना, व्यवहार में ज्ञानी के लक्षण अज्ञानी के लक्षण बना करके ये होता है कि इन सद्गुणों को धारण करो और इन दुर्गुणों को छोड़ो। तो व्यावहारिक दृष्टि से ही ज्ञानी अज्ञानी का हम भेद करते हैं, पारमार्थिक दृष्टि से ज्ञानी अज्ञानी का भेद नहीं करते हैं। अच्छा, आवाज इतना ही रहने।